counselor. You will eventually come to moral decisions that will take you completely by surprise. If your definition of a friend is someone who will die for you, then you don't have any friends. Want to know how much it's worth? No. You really don't, do you? I really don't. You won't see it coming. Have you been bad? Det här är avsnitt 109 av filmpodcasten Titta de snackar som ni har satt på. Det tycker vi är väldigt trevligt. Det är Emil som pratar nu och direkt så stänger jag över till Gustav som kommer berätta vad vi kommer behandla i dagens avsnitt. Vi kommer prata om Ridley Scotts nya film The Counselor som Emil har sett fram emot. Mer än vad jag har sett fram emot den. Jag tippade när vi tippade för några avsnitt sedan att den skulle vara en svag 5 av 10, det vill säga två getingars film. Men alltså du trodde att den skulle kunna vara kanske en 4 liksom. Mellan en 3 men gärna en 4 också. Och nu har den haft premiär och fått många tvåor, eller hur? Ja, väldigt, väldigt svag kritik ska man väl säga. Vill man vara snäll kan man säkert säga lite mixad, för den säkert har fått några bra också, men överlag har den fått rätt pissig. Ja, fast den har ju inte fått så här 4 och 2 som vissa filmer får, alltså att den har delat läger, utan i så fall är det några 3 också, men den har ju inte blivit särskilt väl mottagen. Nej, och inte heller på bio, för den gick ju inte så bra på USA i alla fall, och kommer väl inte göra så mycket pengar även här i Europa eller så. Den ligger 5 på svenska biotoppen tror jag. Den gör det, men det är väl, jag vet inte, men säg, alltså det är så ointressant med svenska biotoppen, det är helt. Det var med tunga steg jag gick iväg och såg den här filmen. Alltså så här, jag hade dåligt om tid och det finns så många andra filmer på bio som jag hellre vill se, bland annat Anodels återträffen som jag är supersugen på. För att det är så roligt upplägg, hela den idén. Och så har den fått massa bra kritik och så vet man aldrig riktigt med svensk film, för att det känner ingen sorg, fick 5. Men jag tror verkligen att, alltså jag har på känn, precis som med Thor 2, att jag kommer gilla Anna Wadells återträffen. Så jag ville så gärna glida in på den istället för The Counselor och sitta intryck där. Men du var lite mer, var du glad när du gick in i salongen? Alltså från början att jag såg fram emot den här lite var för att jag har en kompis som är ett stort fan av Ridley Scott. Så jag skulle egentligen se filmen med. Så det var väl lite mer den grejen, för vi skulle gå på den här ihop. Och vi skulle skratta, du vet, och nypa varandra lite i armen och så när Brad Pitt dyker upp och sådär. Och ha jävligt trevligt. Men sen åkte han till Bulgarien och jag var tvungen att se filmen för att vi skulle prata om den. Så det blev ändå att när jag väl gick och såg den då utan min kompis, så var jag väl inte lika pepp på den längre. Ska väl erkänna. Sen så hade jag ju vissa farhågor om hur den kanske skulle vara, alltså på samma sätt. Vänta som... Emil, det är en jävla telefon som ringer här, det hörs. Jag hör ingenting, men stäng av den. Jo, nu hör den. Ja, men ja, och den är långt bort, jag vet inte var den är. Den ska bara få tystna. Men kan vi inte bara prata över den, spelar ingen roll. Ja, jag pratar då, ja. Så ni är kvar nu och lyssnar, vi kommer inte klippa bort det. Okej. Men det där med Anna Odells jäkla film där, den har jag ingen koll på alls. Men jag såg en trailer innan Counselor. Och jag kände bara, ha, det här är typ, man har tagit klassfesten och mashat ihop den med typ festen. Nej, men det tror jag inte alls. Utan om det som har gjort mig taggad på återträffen är att första halvan är med då skådespelare. En som du säger, det är klassfesten eller festen. Alltså ett sånt scenario. Sen är andra halvan film lite mer Charlie Kaufman-aktig, det vill säga att hon dokumentärt söker upp sina klasskamrater för att visa upp den här första halvan filmen. Och även då spelas de av skådespelare, fast det är byggt på, det här kanske jag har missförstått, men det är byggt på verkligheten, förstår du, när hon sökte upp dem på riktigt. Så att det finns en så här skön metagrej där som faktiskt jag blir jättenyfiken på och glad när det har kommit massa 4. Ja, eller väldigt, att... väldigt, väldigt konstruerad meta kanske. Jag vet inte. Jo, men den låter mer intressant. Nej, men jag tror inte hon hade en koll. Förstår du? Hon är så här, hon är en konstnär. Så att hade det varit någon annan regissör, hade du gjort den här, då hade jag känt att ja, men det här kommer ändå inte landa, förstår du, för att det är konstruerat, det är uttänkt. Men här tror jag att det bara kommer från hjärtat. Och så att där jag kommer bli besviken om jag bara tycker att det är en trea. Ja, vi får se. Jag blir mer pepp på den nu när du faktiskt har pratat om den. Hade du någonting om ett biobesök först du ville dra? jag och Emil har suttit off podcast textmässigt och jag vill gärna få in mitt. Jag har haft årets sämsta biobesök. Jag mådde fysiskt dåligt. Det var inte för att filmen egentligen var dåligt, utan jag blev åksjuk faktiskt. Jag har aldrig blivit det. Jag var lite så här övertrött och sådär, men det var då jag upptäckte att fan, jag gillar inte den här regissören alls. Och det är Paul Greengrass och filmen Captain Phillips med Tom Hanks. Jag tycker den här dokumentära, alltså jag har inget emot dokumentär spel, du vet, kameran rör sig hela tiden. Nej, det är ett tecken på att man är typ gubbe eller tant när man typ när man säger någonting i stil med jag tycker verkligen om Bourne-filmerna, eller jag skulle tycka om dem om de bara kunde ställa kameran på stativ. Ja, men för Bourne-filmerna då fanns det ju ändå så här, det passade de filmerna. Mm. Även om jag tyckte att Doug Liemans första, han användes av det också, men då var det fortfarande lite sexigt. Det, jag tror det var mer direkt... skillnaden mellan de två regissörerna var väl att Liemann använde väl mer steady som handkamera, tror jag, så det är lite lugnare. Greengrass är ju helt handkamera, ja. Vad det än är. Ja, och jag tycker det är skitdåligt. Och jag kommer ihåg när den här World Trade Center-filmen kom, alltså du vet, vad hette den? United 93, skitbra film. Ja. Och jag satt och tittade på den och bara, det här är skitbra, men jag har jättetråkigt. Jag tycker inte det är något bra. Jag alltså så här, men jag måste bli berörd, för det handlar om någonting där man måste bli berörd, men jag blev inte det. Och sen har det fortsatt, och nu när jag såg Captain Phillips, fy fan vad jobbigt det var. För då är det så här, allting är lugnt och ändå håller han på att skaka kameran. Så känns det. Det känns som att titta på såna här hemmavideos när folk inte kan hålla stilla kameran, du vet. Och nu händer det något roligt med barnet där borta eller gubben, och ändå bara panorerar dem hela tiden och kameran rör sig när de pratar. Det finns ingenting snyggt över det. Jag tycker bara det känns som en stor jävla bluff. Att man har bestämt sig för att han är en asbra regissör som kan filma action, men det kan han inte. Min uppfattning om honom som regissör är ju ändå att han just kan hantera den typ av foto och den dokumentära nerven, tycker jag ändå. Jag tycker till och med den här filmen Green Zone, som ändå blev lite bespottad. Men det är han, ja. Nej, den blev inte så bespottad. Om mig kanske. Jag tyckte den var skittråkig. Jag har inte ens tänkt på att det var han som gjorde den. Men där har du det. Helt enkelt, jag och Paul Greengrass kommer aldrig... Alltså vi funkar inte på en dejt. Alltså vi passar inte ihop helt enkelt. Nej, men för jag tänkte också på faktiskt just exakt samma sak med en film. För jag gillar det dokumentära fotot i filmer ofta, så jag tycker om den nerven. Ja, och jag vill tillägga, jag har inget emot det. Alltså är du med? Jag har inget emot det. Vare sig det Dogma gick, höll väl på lite sånt. Geniala filmer, och jag blev inte åksjuk och störde mig. Alltså det är inte bara att jag blev åksjuk här, Emil. Jag tycker även han är tråkig med karaktärer. Jag tycker inga karaktärer i Captain Phillips. Jag bryr mig inte om någon. Jag bryr mig inte om Tom Hanks. Förutom i slutet, det är omöjligt att inte göra. Vad sa du? Nej, jag tänkte dra ett skämt om att du inte brydde dig om de somaliska skådespelarna för du är rasist. Men jag vet inte hur jag ska få fram det skämt. Det blir roligt. Ja, nej, men där du lyssnar väl på, det tror jag många som lyssnar på den här podcasten också gör, på Filip och Fredriks podcast. Och hör du hans utläggning om Captain Phillips? Fan, men det måste varit en avsnitt sen, för det har jag helt glömt bort sen. Ja, men det var typ en månad sen. Jag lyssnade på... Lyssna på det, för det var ganska fint gjort. För jag håller med honom om att filmen blev lite omedvetet. Alltså somalierna var precis så som somalier alltid ska skildras. Du vet, även alltså lite så, det som kändes unket med True Lies också. Du vet att så här, arabvärlden, skurkarna från arabvärlden skriker bara så här jalla jalla och fastnar med skägget liksom, och är högljudda hela tiden. Ja, jag vet inte. Jag tror det var Filip Hammar som snackade, hade en sån sympati för Somalia, för de gör väl någon dokumentärfilm eller vad det är om Somalia. Ja, men han har faktiskt ändå en peng som går utanför. Alltså det vill säga, det skulle kunna klassas som politiskt korrekt, men nej, den teorin han hade håller ändå. För att det är så här lite syn, du vet, Nej, men jag vet inte. Dålig film bara. Han sa ju så här: ja, det är ju en bra film, men jag stör mig på det här och det här. Och det är så folk alltid gör. Egentligen tyckte han inte att det var en bra film. Men man måste tycka att Paul Greengrass filmer är minst en trea. Man får inte sätta en etta på Captain Phillips, så jag gör det. Och dessutom blir man åksjuk. Jag satt och blundade. Det var årets sämsta bioupplevelse. Ja, vi ska gå vidare, men jag ska bara säga också att jag också har ett exempel faktiskt när det dokumentära blev för mycket som hände nyligen. Det var att jag såg faktiskt om första Hunger Games för några dagar sedan. Och då det första jag tänkte på när den här filmen startar, om man ska visa den här, ja, man ska visa det här och samhället där Jennifer Lawrence karaktär bor i, den här misären de lever i. Mm. Och då är det sån överdriven handkamera, vet du, hon springer runt i en skog och kameran flyger hejvilt, vet du, den vägrar vara still när det ändå i princip är en stilla bild. Alltså kameramannen rör sig inte, utan han filmar typ rådjur eller någonting helt stilla, men då ska kameran liksom svänga och ha sig överallt. Och jag tänkte bara, det här är typ Hollywood försöker göra dokumentärt, du vet. Det var så jävla dåligt. Så ibland blir det för mycket. Men jag har inte sett Captain Phillips, jag får återkomma. Det är lite för mycket av så, man får tagga ner. Alla aspirerande regissörer kan börja tänka på det, att det var en kort trend i slutet av 90-talet som inte längre håller. Det som däremot håller när man gör film, det är så som Hitchcock eller Martin Scorsese gör film. Det vill säga att man använder Steadicam, denna underbara uppfinning, istället för att hålla på och jag menar, om det är en högbudgetfilm, varför ska man hålla... Det är inte så att så här, lågbudgetfilmer som skakar, det är ju för att man oftast inte har bättre teknik. Alltså i varje fall från början. Så att, nej, det stör. Jo, men det är ju för att få det dokumentära nära. Jag kan säga att jag tycker steadyåkning, jag kan gunga på ett finlandsfärja sätt ibland, så jag också kan tycka att det är jobbigt när inte Steadicam-operatören kan hålla kameran stilla. Men ska vi hoppa över? Ja, vi ska absolut gå över. Men bara så här att det där med dokumentära, det har spelat ut sig själv. Det blir inte mer dokumentärt längre för att man rör på kameran, utan realismen ligger i berättelsen. Nu går vi vidare. The Counselor är en film regisserad av Ridley Scott. Och ja, jag vet inte, alltså, jag vet att det är jag som kanske legat på lite och prata om den här filmen. Men det är ofta nu när jag ser filmer, bland annat den här, så får jag alltid den här känslan av att den här filmen känns så överflödig. Alltså jag undrar vart den konstnärliga ambitionen ligger. På samma sätt som man känner till exempel med Savages. Det är en typ av den här knarkfilm som kanske redan gjorts med Scarface eller Maffiabröderna, vad man vill. Du menar Oliver Stones och Savages med... Precis. Ja. Som är på många sätt rätt lik den här filmen. Folk som inte ska beblanda sig med knarkaffärer gör det och råkar illa ut. Det är ju, jag tror, det är en studiofilm. Det är ju byggt på den här författaren som filmas jättemycket efter No Country for Old Men. Det gjordes även The Road med Viggo Mortensen och så. Ja, och alla filmer som har gjorts av hans böcker är jävligt torra och lite trista. Ja, det är ju, eller jag tycker No Country for Old Men tyckte inte jag var trist. Jag trodde att jag skulle tycka den var tråkig. Nej, men det här Country for Old Men är en trist film, men med Coen-brödernas regissör som lyckas ändå lyfta upp den. Det är kanske deras tristaste film på ett sätt. Men den lever ändå. Men om vi tar till exempel The Road, som var fruktansvärd att ta sig igenom på bio. Den var jättetråkig. Den var ganska tråkig. Den var främst slö. Jag tycker inte den var jättetråkig, men den var slö. Och det är verkligen en film som jag inte bryr mig om att sätta på igen. Men någonting som är slött kan ju lätt bli tråkigt. Ja, men den hade vissa förtjänster. Vem var det som regisserade den? Det var den australiensiska regissören som gjorde den där Proposition. Jag har inte hans namn. Proposition? Ja, den här västernfilmen med Edward Norton. Fan, helt har inte jag sett helt. Ja. Nej, inte heller. Det är Nick Cage skrev monster. Nej, men så när jag sitter och kollar på The Counselor så känner jag ändå hela det här. I all den här digitala looken får man tänka sig, ja, det här kan man typ i princip göra i Sverige nu till den. Det ser ungefär likadant ut nu, alla filmer vart de än är gjorda. Och sen så känner jag bara att den här är så överflödig. Varför är den gjord? Varför vill folk vara med i den här filmen? Men en sak jag tänkte på med den här filmen. För att alla vill vara med i en knarkfilm. Det vill man ju. Alltså så här, det är sexigt att spela liksom ond och få döda eller få dö. och knulla svettigt i en sån här mexikansk miljö. Ja, dock tror jag att de flesta skådespelarna här redan varit med i den typ av film. Jag tror det mer bygger på att här Ridley Scott ska göra ett projekt och Cormac McCarthy skriver sitt första manus. Men skrev han manuset till den här också? Ja, det är väl hans första manus. Jag tror inte att det bygger på en bok, utan det här är ett manus. Jo, ja, förlåt. Jag trodde det var en av hans böcker bara. Uppfattningen jag har är att det är hans första långfilms manus och det bygger inte på något tidigare verk. Ja, då är vi tillbaka här då efter att vi tittat upp och det är hans första manus och ett originalmanus, alltså inte bygger på något tidigare verk. Och med den här filmen var Cancer, den här knarkfilmen, den här svettiga knarkfilmen, vad handlar den om? Vad är storyn, Gustav? Den är ju inte märkvärdig. Det handlar verkligen om The Counselor, för han presenteras inte ens vid namn. Det är väldigt övertydligt i början av filmen. För så fort karaktärer, vare sig det är Brad Pitt eller Javier Bardem som träffar honom, så säger de: "Oh, The Counselor, welcome." Så det handlar om han är ju typ advokat. Det är väldigt otydligt i den här filmen. Alltså, så det handlar om The Counselor som på grund av girighet och brist på rikedomar bestämmer sig för att göra en knarkaffär. Och så behandlar filmen konsekvenserna av när det går åt helvete, precis som Snabba Cash och tusentals filmer. Skillnaden är väl här att man aldrig på något sätt får se knarkaffären. Man vet inte riktigt vad det är för knarkaffär, utan man får bara se människorna som är inblandade och när det går åt helvete för dem. Det är lite märkligt. Filmen är lite märklig. Och jag skulle snarare säga att man får ingen överblick. Man får aldrig berättat för vilken roll Michael Fassbenders karaktär Counselor har. Alltså vad är det? Och sådär, för man får följa knarken. Man får följa hela den här lastbilen med knarket hela vägen upp till USA och allting som händer med den och sådär. Man får aldrig överblick om folks roller i det hela och sådär. De har valt att göra rätt avskalat på det sättet. Istället lägga fokus på väldigt, väldigt långa monologer. Men det jag tänkte som på känns, den här filmen... När du sa att han har skrivit att det här är hans första manus, så förstår jag plötsligt varför man ibland satt och fnittrade åt vissa monologer som kände så här att... jag tänkte så här när jag såg filmen. Varför behöll de... Det här låter ju inte som riktig dialog. Det här låter som någonting som har stått i en bok som en karaktär känner genom författarens beskrivning. Och så brukar man fixa när man gör filmatiseringen, så brukar man inte behålla sånt. I varje fall inte i Hollywood där de är proffsiga på det. Men nu förstår jag att då är det han som har skrivit det här, men det är hans första manus. För de pratar väldigt på samma sätt, alla karaktärer. De pratar som den här författaren. Jo, men jag skulle kunna säga så här att det känns som att man har skrivit av all dialog och allting från en bok till manus. Man har fått plocka bort allt berättande som en bok innehåller, som man inte kan ha med i film. Men man har inte ersatt det med scenbeskrivningar och sånt till ett manus. Så det enda vi får är ju scen på scen på scen där folk pratar. Och vi får aldrig den här etableringen av vad som egentligen pågår. Men det är ett stildrag. Och jag vet inte hur bra det har funkat, men jag har egentligen bara tänkt på två saker med den här filmen. Och det är två små saker om två karaktärer. Och för det första så finns det en udda fågel, tycker jag, i den här filmen som kanske kan bytas ut. Och det är Javier Bardem. Och det känns som att Javier Bardem... Vi har alltså då, bara för dem som vill hänga med, vi har alltså Michael Fassbender och Cameron Diaz och Javier Bardem och Penelope Cruz och Brad Pitt, kan man säga. Det är de fem. Och en liten roll har Bruno Ganz. Ja, men det är fler. Det är även Dr. Kovacs från Cityakuten. Ja, alltså det tycker jag är lika big deal som att ändå Bruno Ganz har en liten roll. För mig är det större än Bruno Ganz. För dig är det Bruno Ganz större. För att man ska tycka att det är stort att Bruno Ganz är med här. Egentligen bryr ju inte det. Mer så att, och det jag ville säga med det var mer att när jag ser Bruno Ganz i filmen så känner jag vad trevligt, han kanske kommer få ha en roll. Men i princip får han liksom en glorifierad statistroll med två repliker. Det känner jag med fler skådespelare. Jag var så här presenteras en ny karaktär som ska följas upp. Men så kommer de aldrig tillbaka. De gör så här gästspel som i en tv-serie. Ja, eller typ en Tarantino-film. Nej, men det jag tänkte på med Javier Bardem är att typ, det är som att efter Skyfall, när han fick sånt beröm för sin kufiga karaktär han spelar, för det kan verkligen spela en karaktär, en riktig bondskurk i Skyfall. Så känns det, vilket man ju ska, och i det sammanhanget så ska man ju det. Då ska det vara överspelat. Ja, så men det är okay. Jo, precis, det är inget fel i sig. Jag tyckte han var jätteintressant, jag tror inte du tyckte heller vi pratade om det. Men det känns som att han efter den filmen har fått en hybris i det här berömmet. Och oj, vad kul det var att bara bli någon helt annan och vara lite galen som Johnny Depp är. Mm. Så här försöker han på något sätt göra samma sak igen. Vilket gör att jag ser bara en person som verkligen skådespelar bland de här övriga filmkaraktärerna. Jag tycker inte han passar in, han är typ en svarte Petter i filmen. Ja, hur upplevde du honom i filmen? Alltså jag kände väl att han inte, alltså det var inte en av hans bättre stunder. Men att han har någon gnista som skådespelare som gör att jag liksom, jag har svårt för att inte gilla honom ändå. Det har med, alltså främst hans normala roller att göra. Alltså Before Night Falls, den första han blev Oscar nominerad för, som jag har pratat om förut. Har du än sett den? Nej, det har jag inte, det har jag inte gjort då. Se den, för där spelar han en helt så här, vad ska man säga, normal människa. Och det är bland de bästa jävla prestationer jag har sett. Jo, på film. Säkert, men jag tycker, och då kanske du har med dig in i den här filmen. Nej, då. Men ja, men den gnistan jag gör bara... för jag håller med dig nämligen. Jag håller nämligen med dig. Den gnistan gör att jag inte stör mig så mycket som jag hade gjort om jag inte var väldigt förtjust av honom egentligen. För det har kommit, jag skulle inte säga efter Bond-filmen, utan efter att han vann Oscar. Han är ute på någon resa nu som någon behöver ta tillbaka honom lite och säga så här, tagga ja, ner. Ja, jag glömde det, No Country for Old Men. Samma sak där, men där gör han ju sin roll ändå jävligt bra. Men det är också samma sak så här. Vad sägs, jag tycker du Javier ska ha en knasig peruk, och han tänker, det har jag aldrig haft som skådis. Jaha, det är något nytt för mig. Och efter det bara typ, låt mig ha konstigt hår i alla filmer jag gör. Vad säger du att man slänger på med sig färgglada kläder? Och jag känner bara, fan. Men vill du veta två skådisar som var påtänkta för den rollen, så kan du säga om du tror att det skulle bli bättre med någon av de två. Jag tror att jag tar det från huvudet nu så jag kan ha fel, men jag tror att både Bradley Cooper och Jeremy Renner var påtänkta för den rollen. I så fall Jeremy Renner. Men jag har svårt att sätta mig in, för att jag kan säga, hela den rollen, hela den karaktären var för mig onödig. Alltså den karaktären hade kunnat vara en pojkvän till Cameron Diaz. Alltså man får följa så många öden i den här filmen utan att det följs upp. Alltså det som du sa, det är en onödig film. Men twisten vi kan komma till sen är att jag är inte så missnöjd som jag trodde att jag skulle vara när jag med tunga kliv gick in och såg den. Nej, men vad var din andra punkt? Jag ställer mig frågan, jag ska komma med en annan sak då, men jag ställer bara mig frågan så här, varför väljer man att göra den här filmen? Det känns inte som att någon har valt att ge allt. Ingen har liksom blödigt för den här filmen. Det känner jag ändå att exempelvis Ridley Scott gjorde med Gladiator, vad man tycker om den. Han gav ändå allt, han maxade allt i den filmen. Men med den här och typ Body of Lies känns som att det första jag tänkte på den här filmen var så här att Ridley Scott borde nog få regissera en James Bond-film. Han är nog rätt stabil på det om Sam Mendes nu tackar nej till att göra den här uppföljaren till Skyfall eller whatever. Ridley Scott skulle få chansen att göra det. Men samtidigt, den här filmen, The Counselor, skulle inte vara mycket coolare om hans bror Tony Scott hade regisserat den. Jag tycker till och med att Ridley Scott i stundtals var som en lillebror till sin lillebror Tony Scott där. Alltså att det här var den film Ridley Scott har gjort som på något sätt försökte vara mest Tony Scott. Tony Scott hade gjort det 1000 resor bättre, absolut. Men jag är inte lika förvånad över dig här med Ridley Scott, för att jag tycker man ofta blir, jag tar upp här As We Speak, Ridley Scotts senaste filmer. För jag tycker man lite oftare blir besviken än nöjd med hans filmer, även om han har gjort alltså filmer som man älskar. Men det tror jag inte är en sån överraskning. Det är väl samma sak, alltså vissa älskar Ridley Scott för allt han gör, men det är typ samma klick av människor som älskar Michael Mann för vad han gör och inte på något sätt kan glömma bort eller inte vill se att Public Enemies var rätt dålig och Miami Vice, vad du nu tycker om den, just då när du är vaken en söndag. Jag gillar ju den, det är en skämmisfilm för mig. Jag tycker jättemycket om den. Jo, men du kan inte förstå att många ändå var besvikna eller tycker inte att det riktigt är Michael Mann. Och det känns som att Ridley Scott är liksom i samma båt på något sätt som Michael Mann på det sättet. Att det är en kvalitetsregissör, men han är lite för gammal eller lite för oinspirerad nu för tiden för att verkligen göra någonting vettigt. Ja, men det är ju, han gör ju onödiga grejer, för det kan jag förstå att folk tyckte om Miami Vice. Men motsvarighet har vi ju Robin Hood till exempel, gjorde Ridley Scott för 3 år sedan. Det var ju så här, varför gör han den? Varför gör någon den här Robin Hood-berättelsen? Ja, jo, men det är exakt samma sak. Alltså, jag kan ändå respektera Kingdom of Heaven lite, men ändå finns en 4 timmars version. Jag känner att Ridley Scott försökte någonting med den historien och sådär. Lyssnare har föreslagit den, så jag ska ge den en ny chans någon gång. Men jag tyckte den var tråkig när jag såg den, men det är 10 år sedan. Jag håller med om att den är tråkig. Jag tittar här nu, för då har vi American Gangster, säger alla är så bra. Den tyckte jag var tråkig när jag såg den. Men det var också en film jag kände så här. Man såg den, men den registreras inte hos mig. Det var också en sån här överflödig film. Alltså, vi har sett den här typen av film tidigare. Och vad gör den här värd att lägga pengar på? Och när jag bara läser här, det är allt från Matchstick Men till Black Hawk Down. Men sen har vi ju Gladiator som vi har pratat om i den här podcasten, som jag aldrig lyckas tycka om. Så vet du vilken senaste filmen av Ridley Scott som jag verkligen gillade? Vet du vilken det är? Det kommer vara den här kärleksfilmen han gjorde med Russell Crowe i det som utspelar sig i Frankrike, eller vad det är. Vad fan är det för film? Jag har faktiskt inte titeln i huvudet, varken den svenska eller engelska. Men det är en sån här liten kärleksfilm. Nej, typ. Nej, men det är en film, det är en film som fick 1 år, som anses som en kalkon. Men som jag gillade den mycket. Jag har till och med sett om den. Jag gillar den. G.I. Jane med Demi Moore. Ja, men det är ännu en film som stod i VHS-hyllan hemma. Har sett några gånger, men jag har aldrig registrerat den under min barndom och tidiga ungdom som en Ridley Scott-film på det sättet. Utan det var mer bara, är en typ... Nej, för där gjorde han, den var lite mer Tony Scottsk i stuket. Men annars är det Thelma & Louise som jag tycker är ett mästerverk. Jag älskar verkligen den filmen. Och så Black Rain, alltså, men det, nu är vi inne på hans 80-tal. Så att helt enkelt så är inte jag jätte... Alltså så här, Ridley Scott fångar inte mig så lätt. Mer har jag inte där. Vilken är den andra skådespelaren? Du hade nog mer. Där. Ja, och sen var en till sak jag tänkte på. Jag kan dra en liten sidohistoria för att komma in på det. Och det var, jag går ju den här kursen då i barnlitteratur på Göteborgs universitet. Och igår när jag var där så pratade vi om Harry Potter. Harry Potter-serien och sådär, bla bla bla. Och då pratade vi om tredje filmen, tredje boken främst. Den tredje filmen då som regisserades av den här Cuarón heter han. Cuarón som gjorde Gravity nu senast. Och då kom föreläsaren in på... Att det var så konstigt att han valde Harry Potter som var en sån riktig regissör, du vet. Och kom även in på och började prata om 21 gram. Och den regissören som heter någonting, Alejandro någonting, jag kan inte hans efternamn. Och då nämnde han, och han regisserade även Babel. Och sen ser den här föreläsaren som är filmvetare då. Lite så här grymtar till lite när han nämner, och den gjorde han ju med Brad Pitt. Så nämner Brad Pitt på ett sätt som att Brad Pitt skulle vara någon så här skämmisskådis eller någon skådis som man inte riktigt ska respektera typ. Ja, det är klart. Jag blir så här, ska jag avbryta nu föreläsningen och säga någonting? För det här är ju lite, det är dumt att du står och lär de här unga flickorna i den här klassen som älskar Harry Potter i skillnad från mig. Att Brad Pitt på något sätt ska vara en skådis. Alltså det var så konstigt bara. Men jag ska komma till vad då Brad Pitt i den här filmen. Och för det jag tänkte på under filmen, för jag satt hela filmen när Brad Pitt dök upp i sin rätt lilla roll. Han har väl en biroll. Och så tänkte jag så här, men vad är han spelar nu Brad Pitt? För jag har sett den här Brad Pitt förut. Det här har jag sett förut. Men gud vad lustigt, för att det tänkte jag också. Och jag kom däremot på svaret. Så vi ska se om det är det du tänkte. Ja, ska vi se om vi kommer fram till samma slutsats då. För att det jag kom på, det resonemanget jag förde med mig själv, att jävla nu Brad Pitt som jag ändå tycker är... Jag behöver inte de här kameleonskådespelarna som är en helt ny karaktär för varje film, du vet. Jag tror inte riktigt på det. Men Brad Pitt tycker jag ändå alltid hittar en karaktär. Jag ser ändå på en ny Brad Pitt i varje film, om det så är Seven eller Benjamin Button eller whatever. Men här var första gången jag kände att nej, nu har han gått hela varvet runt här. Så nu kommer han bli lite som Johnny Depp, som går in i sina gamla karaktärer och inte har så mycket nytt att ge kanske. Vi kommer få återse så här blandningar, du vet, och mutationer av tidigare karaktärer. Men fast jag tänkte att fan, han känns igen med de här monologerna som är så här pretentiösa och allting han för. Men ska vi köra en, ett, två, tre och så ser vi på samma gång och ser om det är samma? Okej, men jag vill bara säga först att det tog lite tid för mig att komma fram till vem han var. Och när jag kom på det så tänkte jag också att filmen, hans relation till Michael Fassbender och sånt, hör ihop lite med den filmen också. Men okej, vi säger karaktärens namn då, eller? Jag tror inte det är samma nämligen. Så finns... Jaha, nej, jag kan inte säga. Okej, vi säger filmen bara då på 1, 2, 3. Okej, jag räknar ner då. Ja. Säger vi efter 3 eller på 3? Nej, men efter 3. 1, 2, 3, så tror jag. Okej. 1, 2, 3, Fight Club. Thelma & Louise. Okej. Ja, Thelma & Louise, känner jag, alltså den minns jag inte så mycket. Nej, okej, det var därför jag också började misstänka att det var samma. Jag kan bara säga min innan du går vidare med din. Ja. Jag satt och tänkte direkt med hela sin kavad att okej, okay, jag förstod under filmens gång att det inte är karaktären som Brad Pitt spelade i Thelma & Louise. Men jag misstänkte ändå att det här har, mellan honom och Ridley Scott, så har det varit en grej att så här, det är typ han när han har kommit upp sig som kriminell. Alltså i Thelma & Louise så är han ju en småbedragare som liksom snor pengarna från Gina Davis efter att ha förfört henne. Men han kör med samma manier, och du vet, alltså samma typ av sexighet, samma typ av cowboyhatt, så att samma typ av pojkaktiga skratt. Det var väldigt mycket hans karaktär från Thelma & Louise. Men varför tänkte du Fight Club? Jag ska komma till det. Jag ska bara flika in att då, alltså, Brad Pitt suttit med Ridley Scott och de har pratat ihop sig bara, fan vad sägs om att vi gör en uppföljning här på Thelma & Louise-karaktären, du vet. Det skulle bli ja, soft. Ja, men, men bara när de diskuterar karaktären, förstår jag. Inte att det är den karaktären, men att ja, men de tycker det är en rolig grej att det hade kunnat vara han. Liksom. Och Javier Bardem har suttit med Ridley Scott och sagt typ att, fan du vet, jag var med i den här Cormac McCarthy filmatiseringen av Country for Old Men, och där såg jag jävligt space ut. Och ja, eller den klassiska. Jag vill göra precis tvärt emot den jag var i No Country for Old Men. Som, för här är han ju, har han ju typ ADHD liksom. Eller, man förstår inte vad det är. Är han så här, är han gay? Är han hög på kokain? Eller har han ADHD? Det känns som att jag kan få skit för den där kommentaren. Men vi går vidare. Okay. Nej, men jag bara tänker på detta i den här första scenen då, där Michael Fassbender sitter på en bar tillsammans med Brad Pitt. Och Michael Fassbender fick få svar på frågan efter han ska ge sig in i den här knarkaffären. Och Brad Pitt bara svarar med konstiga plattityder och någon sorts pretentiös monolog han för. Han får inte några svar från honom. Och då tycker det jag känns väldigt Tyler Durden i Fight Club, just hans personlighet. I att bara säga så här, men så här livsfilosofiska, ja, just plattityder. Och sen jag tänkte på det mer, så var det som att Michael Fassbender var Edward Nortons karaktär lite, som gav sig in i det här okända. Och att Brad Pitt blev den Tyler Durden-karaktären även här. Det lustiga med den här filmen är att den heter The Counselor. Och egentligen, alltså The Counselor, Michael Fassbenders karaktär, är egentligen inte huvudrollen. Vi tänker att han är huvudrollen för att filmen presenteras så, även med titeln. Men han är ju den som är med minst. Han har bara fattat ett beslut, precis som i en roman. Det är som sagt en romanförfattare som har skrivit det här filmmanuset. Så där finns ju svaret på många sätt och vis. Men i övrigt i filmen så går han mest omkring och så här, väntar och tar emot telefonsamtal och reagerar på vad de här telefonsamtalen avslöjar. Eller vad en Brad Pitt avslöjar när de möts på det här fiket eller i den här baren. Mm. Han gör ju ingenting annat, Michael Fassbender. Fast han gör det jävligt bra, måste jag säga. Jag tycker han är... Det är trist att snacka om hur bra han är, för han är alltid bra. Ja, men det var det jag tänkte på, bara, vad kan jag säga om honom? Ja, det enda jag kan säga om honom, det här satt jag tänkte på när jag såg filmen, det var så här, att ja, han är fortfarande bra. Det är lite tråkigt också, för att det är så här, jaha, men är han inget mer än det? Är han bara jävligt bra? Då är det ju, det känns lite tråkigt. Ja, men alltså det blir som att det är lite som en... För kärleken är, alltså först blir man förälskad i någon, man blir jättekär, som man blev med Michael Fassbender då. Man kanske såg han först, om det så är den här filmen Hunger, eller om man såg han först Shame, eller vad det nu var. Eller Inglourious Basterds såklart. Men så blir man så jättekär, och sen så blir man verkligen förälskad i honom, för att han är så bra varje dag. Det är inte bara första gången jag träffar honom där i plugget vid skåpet. Han är lika snygg och häftig nu. Men så blir den kärleken bara vanlig kärlek som våra föräldrar har känt. Du vet, alltså den här mamma och pappa kärleken som är det så här. alltså, som bara är att leva. Och så blir det med honom att han är underbar. Men vi är så vana vid att han är underbar att jag känner inte lika mycket när han bryter ihop, grinar och snorar i en bil som jag kanske hade gjort om man spelade den scenen i Shame eller i Inglourious Basterds typ. Men när han bryter ihop, det, alltså hela filmen, för om man bara ska ta en positiv vinkel, så kan jag säga att under filmens gång så märkte jag att jag ändå började småmysa. Alltså att den här filmen i sin onödighet, och kanske just därför, var som att se en så här skön 80-talsrulle, typ Tequila Sunrise, med Mel Gibson, Kurt Russell och Michelle Pfeiffer. Den fick också bara tvåor. Men jag kommer ihåg att den var så här meditativt trivsam, för att just för att den inte betydde någonting, men på ett snyggt sätt. Och under filmens gång så började jag känna det, och det finns något intressant här i konsekvensen av ett brott. Men det knyts inte ihop. Så när Michael Fassbender sitter och gråter i slutet, så känner jag att shit, han gråter i en film som han tror är mycket större än den här filmen är. Och speciellt sista bilden med Cameron Diaz, när hon sitter och väldigt romanaktigt håller en monolog om gazeller och djur som jagar och så här. Alla får ju hålla en, alla personer i filmen får hålla en monolog som handlar om girighet, eller du vet, den djuriska, vår sexdrift och vad allting handlar om egentligen i vår, ja, värld. Och det är superpretentiöst, den här sista scenen. Det är ju meningen att det ska vara något så här asmäktigt, bara just för att man också avslutar med hela den scenen. Det som händer direkt när det klipps till The End efter den scenen, så kom min favoritbesökare, jag har pratat om tidigare i podcasten, nämligen flickvännen till en pojkvän som vågar reagera direkt. Jag hörde också, jag tänkte på det, jag ska inte avbryta dig, men när jag stod och väntade på min kompis jag såg filmen med, så jag gick på toa, stod och väntade, och då kom det ut folk, vi gick ut först från biografen i princip, och så kom det ut folk efter då. Så hörde jag också en flickvän prata med sin pojkvän. Men börja du, så kan jag säga vad hon sa sen. Ja, för när det klipps till svart, jag sitter under hela sista scenen och är så här, men vad pratar Cameron Diaz om? Alltså, vad är det vi ska fatta här som ett nytt extra lager? Vad är det som ska tillfredsställa oss? Vad är den här sista, du vet, när man sitter runt lägenhällen och berättar en historia där vi tänker så här, aha, för att hela scenen är uppbyggd det med vad hon säger. Men jag sitter ändå och tänker så här, jag fattar inte riktigt. Är det för att jag är trött? Jag fattar inte. Och så klipps det till svart. Och alla, jag tror många i salongen känner samma sak. Men den enda som vågar uttrycka den här känslan är just en tjej bakom mig som bara, vadå? Vadå? Jag sitter här och försöker fatta. Och nu är det slut, jag fattar ingenting. Alltså, du vet, var hon frustrerad. Och pojkvännen, så som vi killar är, Vi säger inte det där högt, för vi tänker lite mer fegt att så här, ja, men alla fattar något som jag inte fattar, så vi håller tyst. Men i själva verket är det tjejen här som är modig och har rätt. För förstod du vad Cameron Diaz, vad fan det var hon pratade om? Jag minns inte ens den monologen. Jag minns bara att hon snackade om sina jävla kattdjur typ. Ja, hon har ju leoparder eller geparder. Det här är alltid jobbigt. Finns inte tredje också? Leopard, gepard. Alltså det är så här, massa så här kattdjur, stora kattdjur med svarta prickar på sig. Ja, och jag satt förra sommaren på en toalett och hade Hur gör djur, gamla härliga så här, utbildande barnböcker, och lärde mig just det här och har glömt det igen. Jag tror jag har lärt mig det här sedan jag var 7 år gammal, om och om igen, och ändå så sitter det inte. Och det var så här frustrerande. Så när hon pratar om geparder eller leoparder, så blir det jobbigt också. Men även om man intellektuellt någonstans vill de åt så här att det starkaste djuret vinner, och Michael Fassbender i det här fallet är väl en hare, medan Cameron Diaz är jaktdjuret, liksom, the predator. Men det landar fortfarande inte mig. Det är så här, jaha, men det har inte filmen visat tillräckligt starkt på det sättet. Så att den är svag där. Jag förstår tjejen som reagerar. Vad pratade flickvännen du hörde i Göteborg? Ja, men jag står då och väntar på Bergakungen utanför biosalongen, och där havet av folk kommer och passerar. Och då längst fram av de här då, det här havet, så går en flickvän och en pojkvän, tjej, en kille. Och då säger flickvännen typ så här, om jag minns rätt: Jag antar att han har frågat så här, vad tyckte du om filmen eller någonting, för jag hör bara svaret. Svarar hon, att det handlar ju inte om någonting. Det var ju bara en massa mord. Ja. Och, helt rätt, eller hur? Ja, jag blev så här, ja, det är ju en film som verkligen försöker handla om de viktiga frågorna, men det handlar inte om någonting. Nej. Att, och det är det jag menar här med de här, hur jag börjar uppskatta de här unga flickvännerna som helt enkelt måste vara födda runt 97-98 över hela Sverige, som nu har skapat en ny biotrend, det vill säga att man synar filmen direkt när den är slut. Det hände ju när jag såg Man of Steel, där alla försökte sitta och vara hänförda över att det är magiskt, men där en flickvän till någon i publiken direkt att utbrast det som senare har blivit vedertaget sanning, det här med att vadå, Stålmannen dödade ju typ en hel stad. Det är så här, fan, det funkar inte riktigt. Och sen på Prisoner, som också alla försökte sitta och tycka var jättebra, men det var en flickvän till en pojkvän som direkt reagerade och började beklaga sig. Och nu händer det både i Göteborg och i Stockholm till The Counselor. Jag uppskattar det. Det är min favoritbesökare. Och jag har ju också börjat, du vet, pejla efter dem efter biovisningar nu. Ja, jag tycker alla ska göra det och uppskatta det. Alltså, när ni går in på en biograf, titta efter de här, en tjej född typ 98 som har en pojkvän. Hon måste ha en pojkvän där, eller en tjejkompis kanske för sig. Men då kanske de börjar prata om något annat. Nej, men jag tror det måste vara en kille och en tjej på något sätt. Ja, det är det ni ska hålla utkik efter. Men och så riktar ni örat när filmen är slut, så kommer ni få sanningen vi alla tycker men inte vågar säga förrän 2 år senare. Eller 1 år senare. Men jag hade en annan biobesökare. Det var lite jobbigt för att jag kom väldigt tidigt till den här föreställningen. Men den var slutsåld på Filmstaden Sergel i Stockholm. Den gick inte upp på så många salonger. Så det var på en onsdag jag såg den, men ändå var det fullsatt. Så det visste jag när jag går in i salongen, men det är ju tomt då, förutom att det sitter en äldre herre. Och självklart har jag platsen bredvid honom. Och jag hatar ju sånt. Jag sitter alltid längst ut på kanten för att undvika människor. Men han vet ju att jag måste gå till min plats, för det är slutsåld. Det har han som sålde biljetterna talat om för mig. Så det var så jobbigt att så här, 25 minuter innan filmen börjar i en tom salong behöva sätta mig bredvid den här gamla herren. Och han tyckte det var jobbigt också. För det blev lite som att så här, känslan blev så här att han tänkte så här: okej, vad är det här för snubbelig? Alltså du vet, det blir alldeles för intimt. Och vi försökte att inte röra varandra, men han var typ gammal och stel och jag är tjock, så att det var omöjligt att inte snudda varandra hela tiden. Men han gjorde något som också, vi ska se vad du tycker om det. För då kan vi gå tillbaka till Brad Pitt här. I filmen, det tyckte jag ändå var ganska coolt mord. Och jag tror att det är typ anledningen till att Brad Pitt ville göra den här filmen och inte spela huvudrollen. För vad får man göra i filmer om man som filmstjärna inte spelar huvudrollen? Man får dö coolt. Man får dö coolt, men eller möjligtvis hångla med en vacker kvinnlig skådespelare. Ja, men och kanske inte dö coolt, utan man får dö brutalt och innan filmen är slut. Man behöver inte dö och bli en så här hjälteikon, utan man får bara dö plötsligt och chockartat liksom. Och här får ju Brad Pitt göra det genom att... Men vilket är klassiska exempel på det, men det är, Psycho är klassiskt. Dödsscenen där i duschen. Och även när Steven Seagal plötsligt dör i början av den här filmen beslutar han återvända med Kurt Russell. Precis, och även Robert De Niro i 15 Minutes, som jag bara minns 10 år gammal film med Edward Burns. Och den filmen minns jag bara för att jag blev så chockad av att Robert De Niro dör typ 55 minuter in i filmen. Det hade ingen väntat sig. Och ingen har brytt sig efterhand utan jag. Men här dör i varje fall Brad Pitt genom något som är väldigt planterat. Jag har ju pratat om planteringar förut, och det här är det ju väldigt övertydligt. Det är typ, i början av filmen kanske Javier Bardem säger till Michael Fassbender så här att bara så att du vet, om du går med på den här knarkdealen så kommer det komma en, så finns en risk att det kommer en blå duva klockan 3 en eftermiddag. Förmodligen kommer det inte hända, men det kan hända. Och sen i slutet, om det kommer en blå duva, så presenterar Ridley Scott det som att vi ska sitta och känna, va? det är ju en blå duva, har vi inte hört det här? Nej, gud vad listigt. Men man förstår där i inledningen på filmen att aha, det där kommer vi få se, det där kommer vi få se, det där kommer vi få se, eller hur? Jo, men det var väldigt osnyggt hanterat, men för att det där var också, det var inte taget ifrån, men exakt samma apparat i princip, fast med en bombi, används ju i den här svenska filmen Livvakterna. Ja, okej. Okay. Så att och, ska vi förklara lite vad det är, om det är någon som lyssnar på det här och tänker att jag kan lyssna på det här innan jag ser det. Ja, men jag kan ju att Javier Bardem från ingenstans säger i början till Michael Fassbender typ, vet du hur de här av alla sätt som den här typ av knarkmänniskor, knarkskurkar kan döda det på, av alla sätt ska jag nu berätta om ett sätt de kan göra det på. Och där till och med Michael Fassbender är så här, varför pratar vi om det här? Jag tror till och med han säger det i dialog, vilket blir ännu töntigare så här efterhand. För då vet man att det här har de skrivit in i en senare draft, från någon har sagt så här, vi måste plantera det här. Ja, fortsätt. Ja, men precis. Och Michael Fassbender sitter och tänker där, varför har du så konstig frilla för? Och varför har du så färgglada kläder? Men då säger Javier Bardem att det kan hända detta. Av alla sätt du kan dö på, så kan någon komma med en apparat, typ en ståltråd, och dra runt ditt huvud. Så sitter fast i en apparat som drar in tråden. Och den är så stark den tråden att du kan inte få bort den. Du kan inte ens knipsa av den med en avbitartång. Nej, för det går på typ 3 minuter. Ja, ja, precis. Den kommer alltså dras åt runt din hals. Så att din, och in i din hals. Så att din kroppspuls det brister och du dör. Och alla kriminella när det händer vet att det är det de har råkat ut för. Och, ja. Precis, men kan inte stoppa det. Och sen i slutet såklart. Då satt jag också och väntade på hur kommer detta användas. För ett snyggt sätt hade ju varit kanske att istället visa någon råka ut för detta i början. Ja, exakt, igen, berätta det i bilder, inte i ord. För då kan du skriva en roman, vilket då den här romanförfattaren är van vid att göra. Så där förklaras ju allt det, varför det här är skrivet som det. För naturligtvis skulle man bara ha visat den effekten. Ja, vid något tillfälle när ändå den här där knarket byter händer, så att säga, när någon rånar någon på det knarket, det händer några gånger i filmen, det kunde väl använt en sån istället för att Javier Bardem måste liksom på det mest klumpiga sätt och plantera det. Men som att Brad Pitt råkar ut för det i slutet, och det är rätt brutalt. Och, det är, och främst det är en cool scen alltså, och Brad Pitt är så här, han bara liksom, han vet vad som händer och hans fingrar. Och vi vet ju också, alltså, det är enda scenen där jag känner spänning, för att när man då får följa Brad Pitt typ ut från en flygplats eller man är i ett parkeringshus och gå, och alla människor runt han blir ett hot, för vi vet att han kommer dö. Cameron Diaz kommer döda honom. Oh ja. Och jag var inte säker på att vi skulle få, då hade jag nästan tänkt bort den här saken lite. Ja, för det var ju så många andra, vi ska tillägga här, att det var inte bara den här stålsnaran som planterades lika klumpigt. Det var Javier Bardem eller Cameron Diaz eller andra karaktärer som hela tiden plötsligt berättade för främst då Michael Fassbenders passiva karaktär att ja, bara så att du vet, ibland kan X eller Y hända, och så, då vet man, aha, det här ska hända senare. Ja, men precis, det var som att de slängde undertext på oss på det mest övertydliga sättet. Typ. Bara så du vet, Cameron Diaz karaktär är en kvinna man inte kan lita på. Hon tar det hon vill ha. Och alltså du vet, alla karaktärer du förklarar, alltså helt, ja. Fan vad trevligt det ändå är. Även om det är en jättedålig karaktär Cameron Diaz har, men det slår mig att jag föredrar ju, och jag som älskar kärlekskomedier, men Cameron Diaz föredrar jag som en bitch. Annie Given Sunday är hon ju briljant och underbar. Ja, men jag tycker hon också är, hon är lagom duktig. Jag vill gärna se henne i filmer, men jag vill se henne i fler såna här, alltså filmer, alltså. Men det fanns ju en skådespelare som jag tror hade rollen från början, men hoppade av. Jag tror också att det kanske är därför som Brad Pitt på något sätt kanske kom in i filmen. Men Angelina Jolie hade ju den rollen först, men när hon hoppade av så tog han Cameron Diaz. Jag tycker det är lite, alltså jag tror man hade fått lite samma typ av karaktär. De båda kan väl spela den typ av iskall. Ja, men Cameron Diaz får sällan göra det. Kanske för att hon just, det skulle inte förvåna mig om Angelina Jolie var påtänkt även för Any Given Sunday-rollen och hoppade av. Så jag önskar att Hollywood skulle våga kasta Cameron Diaz som första val i såna här filmer, för jag tycker hon gör det bättre än när hon ska spela komedi, den där Mary och sånt där. Inte att hon är dålig där, men jag tycker hon är riktigt bra som ja, ond. Men dock saknar man ju det här vackra skrattet som man får se i Charlies Änglar 2 och sådär, när hon dansar till när MC Hammer. Fan, där är hon bra. De tycker jag är lite underskattade som jag tycker de är 100% trevlig underhållning, Charlies Änglar-filmerna. Ja, första minns jag fall som det. Men kände du dig obekväm med biasången bredvid den här gamla gubben när man skymtade Cameron Diaz norra vårtgård-del? Nej, men jag blev lite generad för att han gjorde en sån här, där jag kände bara, det här gör han bara för att hans generation tycker att man ska uppröras över hur våldsamt film har blivit. För inga, vi andra, det är ju inte spektakulära våldscener i den här filmen. Inte för oss som har sett mycket film. För min farmors generation är det. Och för den här äldre herren bredvid mig då. För när Brad Pitt råkar ut för det här, den här stålsnaran som då hugger av hans fingrar och till slut aortan i halsen så att det bara sprutar ut blod. Då skakar han besviket på huvudet och gömmer ögonen i handen. Han kan inte se det här för att det här är det hemskaste. Och då känner jag att där blev han lite som den här unga hipsten. Det här var innan hipsters var ett begrepp. Men när jag såg filmen Idioterna, Lars von Triers på bio. Och folk hade varnat, vet, i recensionerna. Det här har vi pratat om förut, tror jag. Att folk svimmar i salongen. Och då var det ju en kille som började skrika våldsamt och typ så här bara slängde sig på golvet för att man ska göra det. Och lite så kände jag att den här äldre herren gjorde när Brad Pitt dör. För det var ju inte märkvärdigare än någonting annat, eller hur? Nej. Alltså våldsmässigt. Alltså det var inte så här att oj, det här har vi, det här, den här typen av grymhet har vi aldrig sett förut. Kände du någonsin så under The Counselor? Nej, men Brad Pitts scen tyckte jag ändå var skönt realistiskt blodig. Och jag tänkte på snabbt nu, för vi ska avsluta, men jag tänkte på att en gång i tiden så hade man bara fått, för att man får se en näbel på hans hand utan fingrar som landar på trottoaren. För att fingrarna har kapats av den här linan som tränger in i hans hals. Och en gång i tiden så fick man ju bara säkert en stel dockhand ramla ner så här. Sen så kom säkert den första filmen med en sån hand utan fingrar. Där man hade någon sån anamotronisk, eller fan det heter, hand som rörde sig lite, men lite tacky. Men det rörde sig, så folk tänkte, oj, realistiskt. Nu får vi ändå det med hjälp av datoreffekten. En riktig hand utan fingrar typ, som rör sig jävligt realistiskt. Det tänkte jag på. Att vilken utveckling vi har fått när det kommer till den här typen av effekter. Men det här var då i alla fall en podcast som handlade om... Ja, nej, bara kort här, Emil. Vad får den då? Alltså, du tippade att den skulle vara en 7 av 10. Jag tippade 5 av 10. Vad blev ditt slutgiltiga betyg? Den här betygshysterien som ser, jag gav den 2 av 5 tipset. Ja, men typ motsvarar det var 4 av 10 helt enkelt. Medan jag skulle kanske sätta den 6 av 10. Igen förväntningar. Jag hade låga förväntningar. Tyckte därför faktiskt lite om den här filmen i sin betydelselöshet. Medan du tyckte den var sådär. Men du verkar... Ja, jag ville bara veta det så att vi knöt ihop påsen. Den här filmpodcasten finns på iTunes. Där kan ni lyssna på oss. Det fixas att det går att ladda ner det nu. Det är skitbra gjort av mig. Sen så finns det även på tittaronsnackar.se. Där ni gärna får lyssna på oss också. Och vi finns på filmfenix.se. Maila oss gärna filmförslag på filmer ni tycker vi ska prata om i framtiden. Och hur är det med Instagram då, Gustav? Finns vi fortfarande där? Jag vet, Emil, jag kan inte säga att jag finns där. Finns du där? Nej, jag vet inte, det var du som ville dra igång den apparaten Instagram. Nej, det var du som började och så försökte jag hänga på. Det var, vänta, Gustav, nu ska du vara rädd. Det var du som sa vi borde kanske ha Instagram. Och jag skaffade ett konto. Du har ju varit på mig om Twitter och alla olika sociala medier i evigheter. Men det var, vänta, Instagram var det du som drog igång. Ja. Det var inte jag. Men i varje fall, jag tycker vi har misslyckats med hela så här Instagram-Twitter-grejen. Och jag tror inte vi är männen till att hålla det uppe helt enkelt. Okej, okay, så då skiter vi Instagram från mig nu, eller? Eller det finns där. Helt enkelt så här, gå in och gilla vårt Instagram så kommer vi vakna till liv. Så kan vi säga. Ja, låter bra. Ja, hur som helst, skitkul, lyssna på oss, det är kul. Dela oss också till vänner och bekanta. Jag tycker ni ska göra mer än vad ni gör. Och kommentera på Facebook. Där finns vi om ni hojtar till. Fast vi är säkert dåliga på det också, Emil. Jag vet inte. Ja, ja, men jag försökte kommentera nu när en sak var skitigt. Ja, hur som helst, vad är det vi pratar om nästa vecka, Gustav Thorssell? Det tror inte jag att vi har bestämt. Okej, det ligger lite up in the air. Men det är någonting som säkert kommer skrivas ut på våran Facebook. Så gilla oss på Facebook om ni vill veta då vad vi kommer prata om nästa vecka när det väl bestäms. Nu kommer jag säga hej då till Gustav, för jag har annat att göra. Så hej då, Gustav. Hej.